غالم باند توفاني ظلمي فدائي آتم دا مسلماني زرگي فدائي آتم دا مسلماني زرگي فدائي غالم باند توفاني ظلمي فدائي آتم دا مسلماني زرگي فدائي آتم دا مسلماني زرگي فدائي پکور دا استکبار کی ورگڑا زلزل دا سپیچلے دی اقدام دینا چاپ دی حمل دا سپیچلے دی اقدام دینا چاپ دی حمل دا ہر زائی کی ہر آنی لالیا فدائی آتم دا مسلمانی زڑ گیا فدائی ہر زائی کی ہر آنی لالیا فدائی آتم دا مسلمانی زڑ گیا فدائی غلیم باند توفانی ظلمیا فدائی آتم دا مسلمانی زڑ گیا فدائی آتم دا مسلمانی زڑ گیا فدائی لظلم څخه تنگ شوی آخر خورتا په جنگ شوی د حق په پلوشو دی ځان وسوځی په تنگ شوی د حق په پلوشو دی ځان وسوځی په تنگ شوی رښتیا چې قهرمانی زمری فدایی آتم دا مسلمانی زړګی فدایی رښتیا چې قهرمانی زمری فدایی آتم دا مسلمانی زړګی فدایی غلیم باند توفانی ظلمی فدایی آتم دا مسلمانی زړګی فدایی آتم دا مسلمانی زړګی فدایی هیڅ نه غواړي لچانا د حق په اراده یې حجت د مسلمانی د عصر معجزه یې نسلونو ته داستاني ژوندی فدایی آتم دا مسلمانی زړګی فدایی نسلونو ته داستاني ژوندی فدایی آتم دا مسلمانی زړګی فدایی غلیم باند توفانی ظلمی فدایی آتم دا مسلمانی زړګی فدایی آتم دا مسلمانی زړګی فدایی شپخ پور در باند شال کری شبنم دیخ پلوی دل مرزاری نی وڑانگی قدم دیخ پلوی دل مرزاری نی وڑانگی قدم دیخ پلوی جذب جذب روانی تن کیا فدائی آتم دا مسلمانی ظلمی فدائی غلیم باند توفانی ظلمی فدائی آتم دا مسلمانی زڑگی فدائی آتم دا مسلمانی زڑگی فدائی تگلار دی صفادا دلوی اللہ رزادا ہمت تا دی حیرانا رکھتیا ٹولا دنیا دا ہمت تا دی حیرانا رکھتیا ٹولا دنیا دا گلشن تا مبارانی اس پر لیا فدائی آتم دا مسلمانی زڑگی فدائی گلشن تا مبارانی اس پر لیا فدائی آتم دا مسلمانی زڑگی فدائی غلیم باند توفانی ظلمی فدائی آتم دا مسلمانی زڑگی فدائی آتم دا مسلمانی زڑگی فدائی پدی سپیچلی لار کی سپیچلی نظرانے زاہد درس خزار شاہ پمینا مستانے زاہد درس خزار شاہ پمینا مستانے جرس مد کاروانی رکیا فدائی فدائي اتم د مسلمان يزن گيا فدائي جرس مد کارواني ور گيا فدائي اتم د مسلمان يزن گيا فدائي غلم باند طوفان يزن ميا فدائي اتم د مسلمان يزن گيا فدائي اتم د مسلمان يزن گيا فدائي اتم د مسلمان يزن گيا فدائي.